bahara ihanet eden, zamansız savrulmuş yaprak gibisin. Gönlümde duygun filizlenmiyor, sanki kurumuş bir dal gibisin. Sanki kurumuş bir dal gibisin. Sevgisiz hayatın ne anlamı var? Sevmeyi bilsene, bir sevenin var. Yaşamak bu mudur ey biçare yer? Elleri bağlanmış tutsak gibisin. Yaşamak bu mudur ey biçare yer? Elleri bağlanmış tutsak gibisin. Farkında değilsin hiçbir mevsimin, uhde kaynağısın her hevesimin. Sensiz umutsuz kalan gönlümü sökmeyi bilmeyen şafak gibisin. Sökmeyi bilmeyen şafak gibisin. Sevgisiz hayatın ne anlamı var? Sevmeyi bilsene, bir sevenin var. Yaşamak umudur ey biçare yer. Elleri bağlanmış tutsak gibisin. Yaşamak umudur ey biçare yer. Elleri bağlanmış tutsak gibisin.